และที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาที่5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไอโศกมาเป็นผู้ดำเนินรายการมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันที่สถานีแห่งนี้ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งเรื่องราวใดอาจจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้วบ้างฟังซ้ำฟังย้ำอีกเรียนรู้ประเด็นเรื่องราวใหม่ๆการทำอยู่เป็นประจำทุกฟังจะไม่มีความแจ่มแจ้งขึ้นมาได้ความแจ่มแจ้งความละเอียดนั้นก็คือเรื่องของมรรคนั่นเองถ้าเรามีมรรคอยู่ในใจแล้วการปฏิบัติไปตามทางที่จุดหมายนั้นคือนิพพานจะสามารถทำให้แจ้งได้แต่วันนี้ก็เป็นช่วงของการฟังธรรมกัมพุทธะจะให้ฟังพระสูตรที่ชื่อว่าคติการสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายในราชวรรคพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่81ในมัชฌิมานิกายเรื่องของในช่างหม้อชื่อคติการะเริ่มที่13เริ่มต้นข้อที่403คติการสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเสด็จแวะออกจากทางแล้วได้ทรงยามพระสวนในพื้นที่แห่งหนึ่งกระนั้นท่านพระอานนท์จึงได้มีความคิดขึ้นว่าเพราะเหตุไรหนอปัจจัยอะไรหนอที่ทำให้พระผู้มีพระภาคทรงยามพระสวนก็พระตถาคตทั้งหลายจะทรงยามพระสวนโดยหาเหตุไม่ได้นั้นไม่มีได้ท่านพระอานนท์จึงห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งน้อมมัญชลีเข้าไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วจึงได้ทรงทูลถามพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วในกาลก่อนในพื้นที่แห่งนี้ได้เคยเป็นนิคมชื่อเวพาลิคะเป็นนิคมที่มั่งคั่งมีคนมากมีมนุษย์หนาแน่นก็พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ทรงเคยอาศัยเวพาลิคะนิคมนี้อยู่อานนท์ได้ยินว่าที่นี่เป็นอารามของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะทรงพระนามว่ากัสสปะได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคกัสสปะนั้นประทับนั่งตรัสสอนภิกษุสงฆ์ในที่นี้คือในกรณ์นั้นท่านพระนนท์จึงได้ปูผ้าสังฆติที่พับเป็นสี่ชั้นถวายให้ทรงประทับแล้วและได้ทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าถ้าอย่างนั้นขอพระผู้มีพระภาคประทับนั่งเถิดเมื่อเป็นเช่นนี้ภูมิภาคนี้จะได้เป็นส่วนที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์ได้ทรงบริโภคพระผู้มีพระภาคจึงได้ประทับนั่งบนอาสนะที่ท่านพระอานนท์ปูถวายแล้วแล้วได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วในกาลก่อนคือในพื้นที่แห่งนี้เป็นนิคมชื่อเวพาลิคะเป็นนิคมที่มั่งคั่งและเจริญมีคนเป็นอันมากมีมนุษย์หนาแน่นก็พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะได้ทรงเคยอาศัยเวพาลิคะนิคมนี้อยู่ ได้ยินว่าที่นี่เป็นอารามของพระผู้มีพระภาคกัสสปะได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคกัสสปะทรงประทับนั่งตรัสสอนภิกษุสงฆ์ในที่นี้ละเวปาลิกานิคมมีช่างหม้อชื่อคติการะเป็นอุปถากของพระผู้มีพระภาคกัสสปะเป็นอุปถากผู้เลิศมีมานพชื่อโชติปาละเป็นสหายของช่างหม้อคติการะทั้งสองเป็นสหายรักกันก็ในครั้งนั้นคติการะนายช่างหม้อเรียกโชติปาละมานพมาแล้วกล่าวว่าเพื่อนโชติปาละมาเถิดเราไปด้วยกันเราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะการเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัณฑิตลงความเห็นพร้อมกันว่าดีอานนท์เมื่อคติการะนายช่างหม้อกล่าวอย่างนี้แล้วโชติปาละมานพจึงได้กล่าวกับช่างหม้อว่าอย่าเลยเพื่อนคติการะจะมีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นสมณะหัวโล้นนั่นอานนท์แม้ครั้งที่สองคติการะนายช่างหม้อก็ได้กล่าวกับโชติปาละมานพว่ามาเถิดเพื่อนโชติปาละเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะก็การเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัณฑิตลงความเห็นพร้อมกันว่าดีอานนท์แม้ครั้งที่สองโชติปาละมานพก็ได้กล่าวกับคติการะนายช่างหม้ออย่างนี้ว่าอย่าเลยเพื่อนคติการะจะมีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นสมณะหัวโล้นนั้นเล่าก็แม้ครั้งที่สามก็ได้กล่าวโต้กันอย่างนั้นกนนเมื่อโชติปาละมานพกล่าวอย่างนี้แล้วคติการะนายช่างหม้อจึงได้กล่าวขึ้นอีกว่าเพื่อนโชติปาละถ้าอย่างนั้นเราเอาเครื่องขัดถูร่างกายไปอาบน้ำที่แม่น้ำกันเถอะอนนโชติปาละมานพเมื่อรับคำแล้วทั้งสองจึงได้ถือเอาเครื่องสำหรับสีตัวเมื่อเวลาอาบน้ำไปยังแม่น้ำเพื่ออาบน้ำครั้งนั้นแลคติการะนายช่างหม้อได้เรียกโชติปาละมานพแล้วจึงได้กล่าวขึ้นอีกว่าเพื่อนโชติปาละที่นี่เองวิหารแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะอยู่ไม่ไกลเลยไปเถิดเพื่อนเราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันการเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัณฑิตลงความเห็นพร้อมกันว่าดีอานนท์เมื่อคติการะนายช่างหม้อกล่าวอย่างนี้แล้วโชติปาละมานพก็ได้กล่าวขึ้นอีกว่าอย่าเลยเพื่อนคติการะมีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นสมณะหัวโล้นนั่นก็ได้กล่าวโต้กันดังนี้อีกถึงสามครั้งอานนท์ลำดับนั้นแหละคติการะนายช่างหม้อจึงได้จับโชติปาละมานพที่ชายพกแล้วกล่าวขึ้นอีกว่าเพื่อนโชติปาละตรงนี้เองวิหารของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ไกลเลยไปเถิดเพื่อนเราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันการเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัณฑิตลงความเห็นพร้อมกันว่าดีอานนท์ครั้งนั้นโชติปาละมานพจึงพยายามโดยวิธีที่คติการะในช่างหม้อต้องปล่อยชายพกนั้นได้แล้วก็กล่าวขึ้นว่าอย่าเลยเพื่อนคติการะประโยชน์อะไรด้วยการเห็นสมณะหัวโล้นอานนท์ลำดับนั้นคติการะนายช่างหม้อจึงจับโชติปาละผู้อาบน้ำสระเกล้าเรียบร้อยแล้วเข้าที่มวยผม แล้วก็กล่าวขึ้นดังนั้นอีกโชติปาลมานพจึงได้เกิดความคิดขึ้นในใจว่าน่าสะใจเนาะไม่เคยมีมาก่อนเลยคือข้อที่คติการะช่างหม้อผู้มีชาติอันต่ำมาอาจเอื้อมจับเราที่มวยผมได้เรื่องนี้เห็นจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเสียแล้วหนอจึงได้กล่าวกับคติการะในช่างหม้อว่าเพื่อนคติการะการที่เพื่อนทำความพยายามชักชวนด้วยวาจาจับที่ชายพกจนล่วงเลยถึงจับที่มวยผมนั้นก็เพื่อจะชักชวนให้กันไปสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะเท่านั้นเองหรือกติการะในช่างหม้อจึงกล่าวว่าเท่านั้นเองแหละเพื่อนโชติปาระจริงเช่นนั้นเพื่อนก็การที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นความดีจริงๆโชติปาลมานพจึงกล่าวว่าเพื่อนกติการะถ้าอย่างนั้นจงปล่อยเถิดเราจะไปด้วยกันอานนท์ลำดับนั้นกติการะในช่างหม้อและโชติปาลมานพได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะถึงที่ประทับแล้วแต่กติการะผู้เดียวถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งส่วนโชติปาลมานพได้ทำความคุ้นเคยแล้วก็นั่งลงกติการะนายช่างหม้อได้ทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่โชติปาลมานพเป็นสหายรักของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรมแก่โชติปาลมานพนี้เถิดอานนท์ก็ในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะทรงยังคติการะในช่างหม้อและโชติปาลมานพให้เห็นแจ้งให้สมาทานถือเอามีความอาถรรพ์ร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วทั้งสองคนมีความเพลิดเพลินปราโมทย์ต่อภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าบันเทิงใจลุกจากอาสนะถวายบังคมกระทำประทักษิณแล้วก็หลีกไปอานนท์ลำดับนั้นโชติปาลมานพได้ถามคติการะในช่างหม้อว่าเพื่อนคติการะเพื่อนก็ฟังธรรมนี้อยู่ทำไมจึงยังไม่บวชออกจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเล่าในช่างหม้อกล่าวว่าเพื่อนโชติปาละเธอไม่เห็นหรือฉันต้องเลี้ยงมารดาบิดาผู้แก่เฒ่าและตาบอดอยู่เพื่อนคติการะถ้าเช่นนั้นฉันจะออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนละอานนท์ครั้งนั้นทั้งสองคนจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะอีกคติการะในช่างหม้อจึงได้กราบทูลขึ้นมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโชติปาละสหายรักของข้าพระองค์ประสงค์จะบวชขอพระองค์โปรดให้เขาบวชเถิดก็ในครั้งนั้นโชติปาละมานพได้บรรพชาอุปสมบทแล้วในสำนักของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะทรงพระนามว่ากัสสปะเมื่อโชติปาลมานพอุปสมบทแล้วได้ประมาณกึ่งเดือนพระผู้มีพระภาคกัสสปะประทับอยู่ในเวภลิกะนิคมตามควรแก่ประสงค์แล้วก็เสด็จหลีกจาริกไปยังเมืองพาราณสีอานนท์ได้ยินว่าในคราวนั้นพระผู้มีพระภาคกัสสปะได้เข้าไปประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้นครพาราณสีครั้นนั้นพระเจ้ากาสีทรงพระนามว่ากิกิได้ทรงทราบข่าวการเสด็จมาของพระผู้มีพระภาคแล้วพระเจ้ากิกิกาสีราชจึงรับสั่งให้เตรียมยานที่ดีแล้วเสด็จไปบนราชรถออกจากพระนครพาราณสีด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่เพื่อเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะเมื่อเสด็จไปโดยเท่าที่ราชรถจะไปได้ลงจากราชรถแล้วเสด็จดำเนินไปด้วยพระบาทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งอนนท์พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะได้ทรงยังพระเจ้ากิกิกาสีราชให้ทรงเห็นแจ้งให้ทรงสมาทานถือเอามีความอาถรรพ์ร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วพระเจ้ากิกิได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงรับพระทหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้พระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะได้ทรงรับโดยดุษฎีภาพพระเจ้ากิกิกาสีราชเมื่อทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วเสด็จลุกจากอาสนะกระทำประทักษิณแล้วก็หลีกไปพอล่วงราตรีนั้นไปพระราชารับสั่งให้ตกแต่งอาหารและโภชนะอันประณีตล้วนแต่เป็นข้าวสาลีอันขาวและอ่อนมีสิ่งแปดเปื้อนดำก็เก็บออกหมดแล้วมีแกงและกับข้าวเป็นอันมากในพระราชนิเวศของเท้าเธอแล้วจึงรับสั่งให้ราชบุรุษไปกราบทูลเวลาพัดอนนท์ครั้งนั้นแลเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนุ่งสบงถือบาตรและจีวรเข้าไปยังพระราชนิเวศของพระเจ้ากิกิกาสีราชประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์พระเจ้ากิกิทรงอังคาดคือประเคนภิกษุสงฆ์ที่มีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นประมุขให้ยิ้มน้ำเพียงพอด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีตด้วยพระหัตถ์ของเท้าเธอเองครั้นพระผู้มีพระภาคกัสสปะทรงเสวยเสร็จแล้ววางพระหัตถ์จากบาทพระเจ้ากิกิกาสีราชทรงถืออาสนะต่ำที่หนึ่งประทับนั่งแล้วได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงรับการอยู่จำพรรษาณเมืองพาราณสีของหม่อมฉันเถิดหม่อมฉันจะบำรุงพระสงฆ์เห็นป่านนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะกัสสปะได้ตรัสขึ้นว่าอย่าเลยมาบพิตรอาตมาภาพรับการอยู่จำพรรษาที่อื่นเสร็จแล้วแม้ครั้งที่สองและครั้งที่สามพระเจ้ากิกิก็ได้กราบทูลขอให้จำพรรษาที่นั้นแม้ครั้งที่สองและครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่ารับอยู่จำพรรษาที่อื่นเสียแล้วกระนั้นพระเจ้ากิกิได้ทรงเสียพระทัยมีความโสมนัสดำริว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะไม่ทรงรับการอยู่จำพรรษาณเมืองพาราณสีของเราเสียแล้วจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีใครอื่นที่เป็นอุปถากยิ่งกว่าหม่อมฉันอย่างนั้นหรือมีอยู่มหาบพิตรในนิคมชื่อเวภาลิกะ ช่างหม้อชื่อคติการะอยู่ในนิคมนั้นเขาเป็นอุปตากของอาตมภาพนับเป็นอุปตากชั้นเลิศพระองค์แลทรงเสียใจมีความโทมนัสเพราะว่าพระผู้มีพระภาครันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะไม่ทรงรับการอยู่จำพรรษาในเมืองปารันสีของเราเสียแล้วก็แต่ความเสียใจและโทมนัสนั้นย่อมไม่มีและจะไม่มีในช่างหม้อคติการะมหาบพิตรก็ช่างหม้อคติการะแลถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะเว้นขาดจากปานาติบาตเว้นขาดจากอทินนาทานเว้นขาดจากกาเมสุมิชฌาจารเว้นขาดจากมุสาวาทเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและมีไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมหาบพิตรช่างหม้อคติการะเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคติการะในช่างหม้อนั้นเป็นผู้หมดสงสัยในทุกข์หมดสงสัยในเหตุให้เกิดทุกข์หมดสงสัยในความจริงประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์และหมดสงสัยในความจริงประเสริฐเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับของทุกข์มีการบริโภคพัดเพียงมือเดียวประพฤติพรหมจรรย์มีศีลมีกัลยาณธรรมปล่อยวางแก้วมณีและทองคำปราศจากการใช้เงินและทองมหาบพิตรช่างหม้อคติการะนั้นแลไม่ขุดแผ่นดินด้วยสากโดยด้วยมือของตนแต่นำดินมาจากตลิ่งที่พังลงหรือขุยหนูซึ่งมีอยู่คือมีตัวสัตว์ขุดเอาไว้นำมาด้วยหาบทำเป็นภาชนะแล้วประกาศขึ้นว่าในภาชนะนี้ผู้ใดต้องการผู้นั้นจงวางถุงใส่ข้าวสารถุงใส่ถั่วเขียวถุงใส่ถั่วดำเอาไว้แล้วนำภาชนะที่ต้องการไปเถิดมหาบพิตรช่างหม้อคติการะเลี้ยงมารดาบิดาผู้ชราตาบอดก็ช่างหม้อนั้นเป็นอุปาติกะคืออนาคามีจะปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้นไม่มีการกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการมหาบพิตรครั้งหนึ่งอาตมภาพอยู่ที่นิคมชื่อเวปาลิกานั่นเองในเวลาเช้านุ่งจบงถือบาตรจีวรก็ไปหามารดาบิดาของคติการะในช่างหม้อถึงที่อยู่แล้วได้ถามมารดาบิดาของเขาว่าก็แล้วคนหาอาหารคือนายคติการะไปไหนเสียเล่ามารดาบิดาของนายช่างหม้อตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปถัมภ์ของพระองค์ออกไปเสียแล้วขอพระองค์จงเอาข้าวสุกจากหม้อข้าวนี้เอาแกงจากหม้อแกงนี้เสวยเถิดมหาบพิตรก็กระนั้นอาตมภาพได้เอาข้าวสุกจากหม้อข้าวเอาแกงจากหม้อแกงฉันแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปดูแบบนั้นคติการะนายช่างหม้อเข้าไปหามารดาบิดาถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่าใครมาเอาข้าวสุกจากหม้อข้าวและแกงจากหม้อแกงหลีกไปละแม่มารดาบิดาจึงได้ตอบว่าพ่อเอ๋ยพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะได้ทรงเอาข้าวสุกและแกงเสวยแล้วเสด็จลุกจากอาสนะไปครั้นนั้นคติการะนายช่างหม้อมีความคิดว่าเป็นลาภของเราแล้วหนอเราได้ดีแล้วหนอ ที่พระผู้มีพระภาคกัสสปะทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้แก่เรามาบพิตรก็ครั้งนั้นปีติและสุขเกิดขึ้นแก่คติการะนายช่างหม้อตลอดกึ่งเดือนไม่ละเลยและเกิดขึ้นกับมารดาบิดาตลอด7 วันไม่ละไปเลยมาบพิตรครั้งหนึ่งอารมาภาพอยู่ที่เวปาลิกะนิคมนั่นเองก็สมัยนั้นกุฏิมีหลังคารั่วอารมาภาพจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกล่าวขึ้นว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพากันไปดูหญ้าที่บ้านของคติการะนายช่างหม้อเถิดเมื่ออารมาภาพกล่าวอย่างนั้นภิกษุเหล่านั้นจึงได้กล่าวกับอาตมาภาพว่าก็แต่พระองค์ผู้เจริญหญ้าที่บ้านของคติการะในช่างหม้อไม่มีมีแต่หญ้าที่มุงหลังคาเรือนที่เขาอาศัยอยู่เท่านั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพากันไปรื้อหญ้าที่มุงหลังคาเรือนของนายช่างหม้อคติการะเอามาเถิดมาบพิตรครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นจึงไปรื้อหญ้าที่มุงหลังคาเรือนที่คติการะช่างหม้ออยู่เอามาแล้วมารดาบิดาของคติการะนายช่างหม้อจึงได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายนั้นว่าก็ใครมารื้อหญ้ามุงหลังคาเรือนเล่าภิกษุทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาก็กุฏิของพระผู้มีพระภาคกัสสปะหลังคารั่วมารดาบิดาของนายช่างหม้อจึงได้กล่าวว่าเอาไปเถิดเจ้าข้าเอาไปได้ตามสะดวกเถิดท่านผู้เจริญกระนั้นคติการะนายช่างหม้อกลับจากป่าเข้าไปหามารดาบิดาถึงที่อยู่แล้วถามว่าก็ใครมาหรือหญ้ามุงหลังคาเรือนไปเสียเล่ามารดาบิดาตอบว่าพ่อเอ๋ยภิกษุทั้งหลายบอกว่ากุฏิของพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะหลังคารั่วมาบพิตรก็กรณแลคติการะนายช่างหม้อจึงได้มีความคิดว่าเป็นลาภของเราแล้วหนอเราได้ดีแล้วหนอที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะทรงทำความคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้กับเรามาบพิตรคราวนั้นปีติและสุขเกิดขึ้นกับนายช่างหม้อตลอดกึ่งเดือนไม่ละเลยแม้ปีติและสุขก็เกิดขึ้นกับมารดาบิดาของเขาไม่ละเลยอยู่ตลอด7 วันก็เรือนที่คติการะในช่างหม้ออยู่ทั้งหลังนั้นมีอากาศเป็นหลังคาอยู่ตลอด3 เดือนถึงฝนตกก็ไม่รั่วมหาบพิตรคติการะในช่างหม้อมีคุณเห็นป่านนี้พระเจ้ากีกิกาสีราชจึงได้กราบทูลขึ้นมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นลาภของคติการะในช่างหม้อแล้วหนอนายช่างหม้อได้ดีแล้วหนอที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้แก่เขาหานนท์คราวนั้นพระเจ้ากีกิกาสีราชจึงได้ทรงเกวียนบรรทุกข้าวสารข้าวสาลีอย่างดีประมาณ500 เล่มและเครื่องแกงอันสมควรแก่ข้าวสารนั้นไปพระราชทานแก่คติการะนายช่างหม้อราชบุตรทั้งหลายจึงได้เข้าไปหานายช่างหม้อแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญนี้ข้าวสารและข้าวสาลีอย่างดีบรรทุกเกวียนมีประมาณ500 เล่มและเครื่องแกงสมควรแก่ข้าวสารพระเจ้ากีกิส่งมาพระราชทานแก่ท่านแล้วขอท่านจงรับของพระราชทานเหล่านี้ไว้เถิดคติการะนายช่างหม้อจึงได้ตอบว่า ก็พระราชามีพระราชกรณียกิจมากมีภารการงานมากของที่พระราชทานมานี้ก็อย่าเป็นของข้าพเจ้าเลยจงเป็นของหลวงเถิดอนนท์เธออาจมีความคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นคนอื่นได้เป็นโชติปาละมานพก็ข้อนี้เธอไม่ควรอย่างนั้นสมัยนั้นเรานี่แหละเป็นโชติปาละมานพนั่นเองเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธบทนี้แล้วท่านพระนนท์ชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลเรื่องกติการะนายช่างหม้อหรือกติการะสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังไปนั้นคือเรื่องราวของนายช่างหม้อชื่อกติการะอันนี้คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับพระชาพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญมาอ่านพระสูตรให้ฟังกันในครึ่งแรกของรายการในครึ่งหลังก็จะมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเรื่องราวที่มาให้ฟังกันในช่วงของฟังธรรมกัมพุทธะในสัปดาห์นี้คือพระสูตรที่ชื่อว่าคติการะสูตรเป็นเรื่องราวของนายช่างหม้อคนหนึ่งไม่ใช่อยู่ในสมัยพระพุทธเจ้าโคดมของเราทุกฝั่งอยู่ในสมัยก่อนนู่นก่อนของพระพุทธเจ้าโคดมก่อนไปอีกคือพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะมีพระพุทธเจ้าอยู่มากมายในโลกนี้นะทุกฝั่งแต่ว่าไม่ได้จะอุบัติขึ้นพร้อมกันเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆองค์ได้ในคราวเดียวกันคราวหนึ่งก็มีองค์หนึ่งองค์หนึ่งเท่านั้นองค์นี้ปัจจุบันนี้คำสอนยังมีอยู่เหลืออยู่เนี่ยคือองค์ที่ชื่อว่าโคตมะคำสอนนี้หายไปหมดไปเมื่อไหร่ก็ชื่อว่าหมดยุคของพระพุทธเจ้าองค์นี้แล้วเราก็จะมีองค์ต่อๆไปขึ้นมาอุบัติขึ้นตรัสรู้ประกาศคำสอนต่อไปเป็นแบบนี้ก่อนหน้านี้ก็มีมาแล้วเหมือนกันเรากำลังพูดถึงในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะช่วงเรื่องราวตรงนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามีพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาก่อนแล้วก็พระพุทธเจ้าองค์นี้แหละเล่าให้ฟังว่าที่มีมาก่อนๆนี่ชื่อนี้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นท่านตรัสรู้ใช้เวลาเท่านี้มีอายุชีวิตดำเนินอยู่กี่ปีมีสาวกกี่รูปที่สำคัญอย่างเงี้ยจะมีตรัสบอกเอาไว้ทีนี้เรามาเฉพาะเจาะจงในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะก็มีเรื่องราวหลายอย่างเกิดขึ้นประมาณเฉพาะเจาะจงมาในสาวกของพระองค์รูปหนึ่งที่มีความสำคัญที่ชื่อว่าคติการะคนนี้ต้องฟังเป็นช่างหม้อสำคัญยังไงโอ้เพราะว่าเขาเป็นยอดอุปถากคำว่ายอดอุปถากนี่ต้องฟังไม่ได้หมายความว่ามีเงินเยอะนะดูอย่างในเรื่องราวที่เราเพิ่งฟังมานี้พระเจ้ากีเกียเป็นพระราชาโอ้มีทรัพย์สินเงินทองทุกอย่างล่ะเป็นพระราชานะแม้แต่ว่ายังไม่ได้เป็นยอดในความเป็นผู้อุปถากจะเปรียบเทียบกับใครก็เปรียบเทียบกับนายช่างหม้อนี่แหละนายช่างหม้อก็ทำอะไรยังไงถึงเรียกว่าเป็นยอดอุปถากได้ก็เปลี่ยนทิฏฐิความเห็นคนได้ระหว่างในครั้งนั้นเมืองที่เขาอยู่คือเหมือนว่าเป็นหมู่บ้านเป็นนิคมนี่แหละที่ชื่อเบปาลิกะนายช่างหม้อนี่ก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อว่าโชติปาลามานพเรื่องราวตัวนี้ข้าพเจ้าก็นำมาพูดเน้นย้ำอยู่เรื่อยว่าโชติปาละมานพก็คือพระพุทธเจ้าโคดมของเรานี่แหละที่ตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์มาเสวยชาติเป็นโชติปาละมานพเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะมีเพื่อนชื่อคติการะคติการะในช่างหม้อเนี่ยเป็นอนาคามีนะท่านฟังมีความเห็นที่ถูกต้องไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอริยสัจ4เลยแต่สังเกตเห็นว่าเพื่อนของเราโชติปาลามานพนี่ก ที่ที่ความเห็นนี้ยังไม่ถูกต้องคือยังมีความเชื่อที่คลาดเคลื่อนไปในทางบูงสวงบูชาไม่ได้จะมาในทางที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็จึงต้องมีการชักชวนกันไปให้ฟังธรรมเพราะว่ารู้ล่ะว่าเพื่อนของฉันนี่ไม่ใช่เป็นคนโง่นะโชติปาลามานมที่เป็นคนฉลาดถ้าได้ฟังธรรมแล้วนี่จะโอเคครั้งเดียวพอนะจะสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขจิตใจได้แต่ก็จึงชักชวนกันไปที่ว่าจะไปหาพระพุทธเจ้าแต่โชติปาลามานพเนี่ยท่านฟังลองคิดดูทำบุญบารมีมา20อสงไขยคือ16อสงไขยก่อนแล้วที่จะได้รับการพยากรณ์ยังต้องทำไปอีก4อสงไขยกับแสนมหากัปใช่ไหมในกัปหนึ่งนั้นก่อนที่ตัวเองจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าดูยังได้เคยไปเกิดในครอบครัวที่นับถือพราหมณ์ไม่ได้จะนับถือมาในทางที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแต่นี่แหละทำฝังด้วยบุญรักษาบุญรักษาในช่างเม่านี่จึงได้ชักชวนกันไปคุณปกติเนี่ยชักชวนกันไปทำบุญให้ทานไปฟังเทศฟังธรรมไม่ไปหรอกไว้ก่อนนะยังไม่ว่างบวชตรงนี้ยังมีภารกิจตรงนั้นยังต้องไปทำอันนี้แม้แต่พอชวนไปฟังดนตรีไปเล่นไปกินว่างเลยทันทีได้เมื่อไหร่เดี๋ยวนี้เหรอไปเลยไม่ต้องเรียกยากสมัยนี้เป็นยังไงสมัยก่อนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะฟังกว่าจะชวนไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ย3รอบไม่ไปอ่ะไปทำไมไม่เวิร์กไม่ดีไม่ว่าไม่ก็อ้างไปเรื่อยแต่พอชวนไปอาบน้ำท่าน้ำอาบน้ำไปหาความบันเทิงนี่ก็โอกาสในลักษณะนี้ไปเลยทีเดียวโชติปาลามาโนนี่คือเนื่องจากว่าเขาก็เกิดในครอบครัวที่มีอันจะกินนะนะก็จะมีท่าน้ำเฉพาะมีเครื่องอาบมีอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจอะไรต่างๆอยู่แล้วที่ท่าน้ำในช่างหม้อนี่ก็เป็นคนก็เรียกว่าเป็นคนชนว่างั้นเถอะเป็นคนมีชาติอันต่ำก็จะมีท่าของเขาเฉพาะก็ท่าก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละแต่จะมีอุปกรณ์ตกแต่งแรงต่างที่น้อยกว่าไม่ได้ทาสีไม่ได้มีเครื่องขัดสีอะไรมากเหมือนอย่างของคนอื่นเขาอยู่ทางปลายน้ำหน่อยก็อยู่แม่น้ำเดียวกันนั่นแหละเอาชวนกันไปอาบน้ำสระผมอะไรต่างๆโชติปาลามานพนี่ก็ลงอาบก่อนละเรียบร้อยละขัดสีชีวิตวันเรียบร้อยขึ้นมาเหน็บผ้าเตี่ยวอะไรให้ไม่ประเจอประเจอเรียบร้อยดีพร้อมที่จะใส่เสื้อใส่กางเกงนุ่งผ้าอะไรต่างๆในช่างหม้อนี่ก็อาบน้ำด้วยความรวดเร็วไม่ได้ใช้เวลาอะไรนานมากเสร็จแล้วก็เลยรีบขึ้นมาจับโชติปาละเพื่อนของตนเข้าที่ชายพกก็คือแต่งตัวยังไม่เรียบร้อยล่ะแต่ล็อกเข้าที่เอวเนี่ยก่อนในที่จะคาดเอวอะไรไว้แล้วก็จะชวนกันไปอีกโชติปาละมานพเนี่ยทุกฝั่งเป็นโพธิสัตว์ก็สร้างบุญบารมีมาร่างกายก็มีความแข็งแรงแน่นอนว่าต้องมีลักษณะมหาบุรุษไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งล่ะทีนี้ด้วยความพยายามของเขาก็สามารถที่จะให้กติการะในช่างหม้อนี่สลัดมือหลุดออกไปได้แต่ก็ยังไม่ไปกติการะในช่างหม้อนี่ก็จึงจับเข้าที่มวยผมเลยเพื่อที่จะชวนกันไปให้ได้โชติปาลามานพนี่ก็นึกว่าโอ้ยนี่เมื่อสักครู่นี่ก็พูดกันตั้งหลายรอบแล้วยังมันเหนียวที่ชายพกคราวนี้นี่จับที่มวยผมนี่จะต้องไปกันให้ได้เลยหรือไงเนี่ยคือพูดง่ายๆก็จะเป็นเอาตายกันเลยหรือพฤติการะนายช่างหม้อนี่ก็ไม่ยอมฟังก็ต้องไปให้ได้คือยังไงก็ต้องไปให้ได้เนี่ยด้วยบุญของโชติปาลามานพนี่ก็รักษาด้วยความที่มีเพื่อนดีก็พากันไปหาพระพุทธเจ้านายช่างหม้อนี่มั่นใจเลยว่าเพื่อนของตนนี่มีปัญญาถ้าได้ฟังทำแม้แค่ครั้งเดียวเนี่ยจะต้องบรรลุแน่พอไปถึงโชติปาลามานพนี่ก็ไม่ได้ไหว้พระพุทธเจ้าเลยนะที่ว่าทักทายปราศัยกันพอเป็นที่ระลึกถึงนี่ก็เป็นธรรมเนียมในสมัยนั้นเฉยๆเอากล่าวชื่อกล่าวแท้ขึ้นแล้วก็ค่อยโต้กันว่ากันหรือว่าคนที่เขามีศรัทธาเนี่ยเขาก็กราบกันทำประทักษิณก่อนละทำความเคารพแล้วในช่างหมอกของเราคดีการานี้ ็แนะนำว่าเออนี่คือเพื่อนนะแล้วก็ได้ฟังตามกันในที่นั้นโชติปาลามานพก็ได้ปรับเปลี่ยนทิฏฐิความเห็นของตนได้เหมือนในทางที่เป็นสัมมาทิฏฐิได้และในที่สุดโชติปาลามานพนี่ก็ได้บวชทำฝังบวชแล้วก็รักษาศีลทำสมาธิทำความดีอะไรต่างๆให้เกิดขึ้นนั่นคือในสมัยนั้นนี่ก็จะมีธรรมเนียมว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปอยู่ที่เมืองไหนถ้ามีใครบวชคนสุดท้ายที่บวชเนี่ยก็นับไปอีก15วันแล้วจึงจะค่อยออกเดินทางจะรึกไปในที่อื่นๆต่างๆต่อไปซึ่งในที่นั้นท่านฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้รับคำปฏิญญาของนายช่างหม้อไปแล้วล่ะว่าจะมาอยู่ที่นิคมนี้เพื่อที่จะจำพรรษาแต่ก็หลีกไปที่เมืองพาราณสีซะก่อนเมืองพาราณสีอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ปาอีสิปตนะมฤคไตวันซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้ากัสสปะตอนนั้นได้แสดงปฐมเทศนาหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนี่เป็นสถานที่แสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าโคดมแน่นอนท่านได้ตรัสกล่าวบอกไว้พอมาประทับอยู่ที่นั้นฝังพระเจ้ากีกิซึ่งเป็นพระราชาในเมืองพาราณสีครองแคว้นกาสีอยู่เนี่ยก็ได้ทรงทราบข่าวล่ะว่าพระพุทธเจ้ากัสสปะนี้เสด็จมาที่ทราบข่าวนี้ได้ก็เพราะว่าลูกสาวของตนตอนนั้นนี่ลูกสาวได้ครองแคว้นนี้อยู่คือให้พรกับลูกสาวไว้ว่าถ้าต้องการอะไรก็ขอพ่อได้อย่าทั้งหลายก็ว่างั้นให้ครองราชอยู่7วันในช่วงที่ครองราชอยู่นั้นดูแลการงานได้เห็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้ากัสสปะราชธิดาของพระเจ้ากีกีนี้ก็ได้ไปถวายบิณฑบาตฟังธรรมของท่านแล้วก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันก็จึงนำข่าวนี้มาแจ้งกับพระบิดาทราบว่าโอ้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคไทยวันก็จึงพากันไปในที่นั้นได้ฟังธรรมวันรุ่งขึ้นก็ถวายอาหารแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าในการอยู่จำพรรษาในที่เมืองกาสีในที่นี้คิดว่าท่านผู้ฟังก็ได้ฟังเนื้อหาท้องเรื่องแล้วล่ะว่าเรื่องราวมาเป็นยังไงจุดที่ต้องการจะอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องราวของคติการสูตรนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังถึงความที่นายช่างหม้อเนี่ยโอ้ยมีความคุ้นเคยมีความดีมีความที่อุปถัมภ์อุปถัมภ์พระเจ้าพระสงฆ์ในพระพุทธเจ้ากัสสปะเนี่ยในแง่ที่ว่าไปถึงที่บ้านจะไปบิณฑบาตเอาแต่ว่าตัวนายช่างหม้อไม่อยู่คนจะไปทำงานในป่าเนี่ยเก็บของป่าบางทีก็ไปตั้งแต่เช้าทุกฝั่งก่อนออกไปก็ทำกับข้าวกับปลานึ่งข้าวเตรียมอาหารเอาไว้ให้พ่อแม่อยู่ในกระเช้าเออท่านตื่นมาคือก็มาตาบอดเนี่ยหมายถึงว่าสายตาฝ้าฟางเพราะว่าแก่แล้วเห็นได้ไม่ชัดเจนก็ต้องรอสว่างก่อนถึงจะเห็นได้พอเห็นอาจจะไม่ชัดเจนคำๆไปออกมีข้าวอยู่ในอากาศาบละว่าลูกของฉันออกไปแล้วเตรียมอาหารกับข้าวกับปลาไว้ตรงนี้ตรงนี้พระพุทธเจ้าตอนนั้นก็ไปบิณฑบาตที่เรือนของนายช่างหม้อนี่แหละก็แต่ว่าไม่เห็นเจ้าของเรือนอยู่คือนายช่างหม้อออกไปป่าแล้วก็ถามพ่อแม่ว่าเอาแล้วคนหาอาหารไปไหนก็ทราบว่านี้เป็นพระพุทธเจ้าก็จึงสละอาหารที่ลูกของตนเตรียมเอาไว้เนี่ยถวายกับพระพุทธเจ้าในคติการะกลับมาเห็นอาหารก็เหลืออยู่ไม่มากไอ้พ่อแม่ยังไม่ได้รับประทานเอาใครมากินอาหารไปพอทราบข่าวทุกฝั่งว่าอู้พระพุทธเจ้ามารับประทานอาหารนี่ทรงเสวยอาหารของตนเองเนี่ยก็มีความดีใจมากไม่ได้คิดเลยว่าจะแบบว่าทำไมท่านมาเอาไปยังไงคือจิตใจเนี่ยตั้งไว้คนละแบบทุกฝั่งคือคนที่ก็มีศรัทธามีความรักมีความเลื่อมใสมีความเคารพในครูบาอาจารย์ในพระพุทธเจ้านี่พอท่านมาเอื้อเฟื้อด้วยอาหารของตนที่ว่าเออเราปรารถนาไว้แล้วท่านมารับมาเอาไปเนี่ยโอ้ดีใจเป็นประมาณคือไม่ได้คิดถึงความที่จะขัดสนความที่จะขาดแคลนจิตใจแบบนี้เป็นจิตใจที่มีความร่ำรวยเป็นมหากตะ คือไม่มีความกลัดแกล้งไม่มีความที่จะแบบว่าอัตคัดมีความตระหนี่ไม่มีเลยจิตใจนี่แบบว่ากว้างขวางมากใครมาเอาไปให้ได้โดยยิ่งคนที่อะไรมีความเลื่อมใสมีความศรัทธามีความเคารพจิตใจนี่ไม่ได้มีความหวงแหนไม่ได้คิดว่าจะกีดกันทานนี้เลยอย่างนั้นแต่ไม่มีความปีติมีความปราโมทย์มีความสุขอยู่แบบเต็มที่ตลอดกึ่งเดือนเคยมีเรื่องเล่ากันมาถึงฟังว่าคนเราเนี่ยบางทีกินปีติเป็นอาหารก็อิ่มได้คือคนที่แบบว่าสบายใจดีใจเนี่ยนะท่านฟังบางทีมันไม่หิวข้าวเลยคือแบบกินก็กินนิดเดียวเพราะว่าดีใจมากอิ่มอยู่ด้วยปีติและสุขแต่ปีติมีประมาณมากขนาดนั้นที่เกิดขึ้นกับกติการะในช่างหม้ออยู่เป็นเวลาตลอดกึ่งเดือนแล้วก็เกิดขึ้นกับมารดาบิดาของเขาอยู่เป็นเวลาตลอด7วันไม่เสื่อมไปเลยในที่นี้จะมีคำถามว่าแล้วช่างหม้อเขาจะกินอะไรตัวท่านผู้ฟังลองคิดดูถ้าว่าตัวเราเองเป็นนายช่างหม้อที่มีปีติมีสุขมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าที่วันนั้นยังไม่ได้กินข้าวหรือกินมานิดเดียวเองแล้วตอนนี้จะกินอะไรเนี่ยความคิดว่าจะกินอะไรนี่นะมันไม่ได้มีด้วยซ้ำเพราะว่ามีปีติและสุขเต็มที่ใช่ไหมถ้าบอกว่าท้องหิวเวทนานี้เล็กน้อยถ้าเปรียบเทียบกับสุขเวทนานี้มากกว่าถ้าจำเป็นต้องกินจริงๆเพราะว่าด้วยเรื่องอาหารเรื่องสุขภาพอะไรต่างๆก็ไปหาอะไรมาเล็กๆน้อยๆกินกันอย่างถ้าพูดในสมัยนี้เราก็คือว่าถ้ามีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรเล็กๆน้อยๆก็กินไปกินผลไม้ลูกหนึ่งสองลูกหรือไปหาอะไรมาในป่านิดๆหน่อยๆก็ผ่านไปได้บรรเทาเวทนาไปได้ด้วยความสุขใจที่มีที่เกิดขึ้นในวาระที่สองนี้ก็น่าสนใจทุกฝั่งที่ว่ารังคารั่วเราก็เลยทำยังไงล่ะก็ไปเอาหญ้ามาจากนายคติการะก็แล้วกันพระพุทธเจ้ากัสสปะว่าเอาหญ้าไม่มีทำไงก็เอาหลังคาที่เขามุงด้วยหญ้าอยู่นั่นแหละเอามาก็แล้วกันเอามาบังให้พระพุทธเจ้าก่อนทุกฝั่งลองคิดดูนะกลับมาถึงบ้านตัวเองเอ้าหลังคาทำไมไม่มีแต่คือบ้านสมัยก่อนเข้าใจนิดหนึ่งว่ากำแพงเขาเนี่ยก็จะก่อด้วยดินเนี่ยเอาไม้ไผ่นี่แหละมาปักทำเป็นโครงแล้วก็เอาดินพอกขึ้นพอกขึ้นจะเป็นโค้งหรือเป็นเหลี่ยมก็ตามแต่เป็นโค้งมันก็จะแข็งแรงหน่อยแล้วก็เอาไม้พาดทำไว้เป็นบนหลังคาเป็นคานหลังคาก็เอาหญ้าเอาอะไรมามุงไว้ให้มันบังแดดบังฝนบังลมได้ซึ่งหลังคาที่เป็นหญ้าเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่เป็นระยะบางทีแมลงกินบางทีมันแห้งไปมันก็รั่วได้ก็ต้องหามาเติมมาเปลี่ยนอยู่เรื่อยของพระพุทธเจ้าเนี่ยหมดไปละเราภิกษุผู้อุปัฏฐากก็ต้องหามาเปลี่ยนมาทำอะไรจะไปเกี่ยวหญ้าก็ไม่ได้ก็ต้องไปตามที่มีคนปวารณาไว้เอาไปขอไปเอามาได้กติการะในช่างหม้อนี่ก็ปวารณาไว้นั่นแหละว่าจะเป็นอุปถากต้องการอะไรก็ให้ไปเอาแต่ว่าหญ้าไม่มีในเวลานั้นทำยังไงก็ให้เอาของที่อยู่ปัจจุบันนั่นแหละมาก่อนพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้นะอภิสุทธิ์นายก็เลยไปเอามาพ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเอาไปให้พระพุทธเจ้ายินดียินดีโอ้ดีใจมากเราแล้วถามว่าหลังคาที่ตัวเองอยู่นี่จะทำยังไงถ้าฝนตกแดดออกจะเป็นยังไงคือประเด็นนี้นะคนที่เขามีความเคารพความศรัทธาความรักในครูบาอาจารย์ในพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาท่านเอาไปแล้วด้วยจิตที่มีความศรัทธามีความเคารพเนี่ยก็มีความยินดีที่ได้อุปถากอุปถัมภ์จะอย่างที่ว่าแหละไม่ได้คิดถึงว่าตัวเองจะขาดแคลนอะไรยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไปเกี่ยวหญ้ามาใหม่ก็ทำได้ง่ายๆอุ้ยท่านมาเอาไปก่อนนี่มันดีมีความคิดว่าอย่างนี้เราไม่ได้จะหายากสำหรับเราเรื่องที่มาเอาไปใช้เอาไปทำอะไรเนี่ยกติการะในช่างหม้อนี่ก็มีความสบายใจมากเลยปีติและสุขนี่เกิดขึ้นอยู่กับเขาตลอด3เดือนไม่ละเลยคิดดูเกิดขึ้นอยู่กับมารดาบิดาอยู่ตลอด7วันไม่ละเลยในบริเวณที่เป็นเรือนของเขาเนี่ยปรากฏว่าฝนตกก็ไม่รั่วแดดจ่องก็ไม่เป็นแบบแสงแดดลงมาเป็นแค่ความสว่างเฉยๆลมอะไรก็ไม่ได้มา ผ่านมาอะไรได้คือป้องกันได้เขาทำไมเป็นอย่างนั้นนั่นนี่ก็เป็นความพิสดารเป็นความมหัศจรรย์ในตำฟังที่เกิดขึ้นในอัตถกถาในตำฟังก็อธิบายไว้ว่าบริเวณนั้นเนี่ยถึงแม้ตอนที่ในกติการะนี่จะทำกาละไปแล้วพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วบริเวณนิคมนั้นก็แบบว่าเสื่อมสลายไปแล้วที่ตรงนั้นบริเวณนั้นเนี่ยแค่เป็นประมาณเรือนหนึ่งเนี่ยก็ยังเป็นที่ที่ฝนตกก็ไม่รั่วตรงนั้นชาวนาในสมัยต่อมาเขาทำที่ตรงนี้เป็นแปลงนาเป็นอะไรเนี่ยทำการเกษตรเขาไปตากผ้าอยู่แถวนั้นเพื่อที่จะไม่ให้ฝนมันรั่วรดใส่ด้วยซ้ำจนกระทั่งหมดสมัยในกับนั้นไปพื้นที่ตรงนั้นก็เสื่อมจากความที่ฝนตกจะไม่รั่วไปเป็นอยู่นั้นจนตลอดหนึ่งกับเลยด้วยซ้ำนี่เป็นความมหัศจรรย์ที่เรื่องราวที่มีเพิ่มเติมมาในอรรถกถาเรื่องราวของกติการะในช่างหม้อที่มีความเกี่ยวข้องกันกับพระพุทธเจ้าโคตมะของเราในความที่เป็นโชติปารมานพเรื่องราวนี้พระพุทธเจ้าโคดมของเราก็ตรัสเล่าให้ฟังเองว่าในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะนั้นมีเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกลับมาทุกฝั่งกติการะเนี่ยเป็นยอดอุปถากในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะยอดอุปถากในสมัยพระพุทธเจ้าโคดมของเราถ้าเป็นฝ่ายอุบาสิกาก็เป็นนางวิสาขาและแม่ของนันทมานพส่วนฝ่ายอุบาสกนั้นก็จะเป็นจิตตะคฤหบดีและหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอารวีในเรื่องของคติการะในช่างหม้อนี้เรื่องราวที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการดำเนินชีวิตของเขาดูฟังเขานี่เป็นผู้ที่รักษาศีล8ไม่ใช่แค่รักษาศีล8รักษาศีล10เลยคือเป็นเหมือนสามเณรเลยแต่ไม่รับเงินและทองด้วยซ้ำแต่ว่าอาชีพเขานี่ทำยังไงถ้าไม่ใช้จ่ายเงินทองก็ใช้แบบว่าการแลกเปลี่ยนสินค้าเอาเขามีอาชีพเป็นนายช่างหม้อทำหม้อขายก็ต้องใช้ดินเป็นวัตถุดิบใช่ไหมถ้าจะไปขุดดินบางทีก็ทำร้ายตัวสัตว์เอาทำยังไงก็เอาดินที่มันไม่มีตัวสัตว์แล้วคุณจะรู้ได้ไงก็คือเอาดินที่สัตว์เนี่ยมันขุดออกมาแล้วหนูหรือว่าตัวอะไรที่มันอยู่ในดินมันขุดออกมาเนี่ยก็ไปเอาดินตรงนั้นหรือว่าไปเอาดินที่ถล่มมาจากตะลิ่งที่พังลงก็เอาดินตรงนั้นมาทำเป็นหม้อได้หม้อมาแล้วจะขายไม่ได้รับเงินและต่อใช่ไหมทำยังไงก็ตั้งไว้แล้วให้ใครที่ต้องการเอาถั่วเอางาเอาข้าวมาต้องการหม้อก็เอามาแลกเปลี่ยนกันที่เหลือก็ไปเก็บผลไม้หาของป่าที่จะไม่เบียดเบียนสัตว์เนี่ยมาให้จุนเจือครอบครัวและความที่รักษาศีล8นี่ก็ไม่ได้แต่งงานฝังในเรื่องราวก็ไม่ได้พูดถึงภรรยาหรือลูกอย่างใดพูดถึงแต่มารดาบิดาที่ตัวเองนั้นเลี้ยงดูอยู่การดำเนินชีวิตของเขานั้นยอดเยี่ยมมากดูฝังมีศีลมีกัลยาณธรรมเป็นยอดของอุปถากของพระพุทธเจ้านี่คือเรื่องราวของนายกติการะช่างหม้อที่เกิดในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะเรื่องราวนี้เล่าโดยพระพุทธเจ้าโคดมของเราเรื่องราวนี้ก็คือเป็นพุทธพจน์นั่นแหละเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เราเห็นดูได้ถึงความศรัทธาที่นายช่างหม้อนี่มีถึงแม้จะไม่ได้ร่ำรวยอะไรก็ตามด้วยความศรัทธาของเขาก็ดำรงตนตั้งอยู่ได้ด้วยความดียังชักชวนเพื่อนคือโชติปาลมานพให้ไปดีด้วยได้ตัวเองดีด้วยแล้วก็ชักชวนคนอื่นให้ดีได้ด้วยและถ้าท่านผู้ฟังยังมีข้อสงสัยหรือว่าจุดใดที่ต้องการจะสอบถามในช่วงของฟังธรรมคำพุทธพระสูตรเรื่องราวต่างๆนี้ก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com หรือทาง Facebook Fanpage ก็ได้ท่านผู้ฟังที่ Fanpage puredhammaหรือว่าถ้าสะดวกทางการเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรผู้ส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์411130 แล้วในช่วงนี้ต้องฟังเราก็มีเซอร์เวย์ที่จะขอเป็นความเห็นขอคำแนะนำสำรวจการใช้งานของผู้ฟังรายการธรรมรับอรุณที่ข้าพเจ้าต้องการในการที่จะนำมาพัฒนาปรับปรุงรายการของเราจึงจะขอให้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเนี่ยให้ไปช่วยกรอกแบบสอบถามเพื่อที่จะสอบถามลักษณะการบริโภครายการธรรมนี้การฟังช่องทางที่เข้าถึงรายการโดยแบบสอบถามนี้เราก็ทำอยู่ที่ haisok.net haisok.net ที่ haisok.net นี้ก็จะเป็นการสอบถามสำรวจพฤติกรรมของท่านผู้ฟังที่ฟังรายการว่านิยมฟังในช่วงเวลาไหนตอนขับรถหรือว่าตอนกินข้าวหรือเวลาว่างๆแล้วก็ฟังในโดยฟังเครื่องแบบไหนใช้ฟังจากคอมพิวเตอร์หรือฟังจากมือถือหรือฟังจากวิทยุเครื่องเล่นกันแน่การสำรวจนี้เพื่อที่จะนำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนารายการของเราให้ดีขึ้นเนื้อหาแบบไหนที่ท่านสนใจก็ขอให้ไปช่วยทำแบบสำรวจโดยไปที่เว็บไซต์ haisok.net haisok.net และนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเป็นผู้ดำเนินรายการพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร